पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों प्रत्यक्ष बात है, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। जब यह जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक प्रत्यक्ष बात है कि भगवान के नाम का जब सत्संग करने से दुख तत्काल मिटता है। दुखों का कारण पाप का भी नाश हो जाता है और पापों का कार्य दुख भी नाश हो जाता है। और आप कह रहे शांति मिले तो वे संसार की आशा रखने वाले को शांति कभी मिली नहीं और मिलेगी नहीं, मिल सकती नहीं। आप स्वयं परमात्मा के अंश और संसार नाशवान आप नित्य, तो हमारी बाप की संपत्ति है तो शांति रहन तो आपकी बपोती है। आपने दूसरे मान रखा है, संसार को तो अपना मान रखा है कि हमारी परंपरा है, हमारे बपोती है नहीं बहम है। और परमात्मा के आप है, परमात्मा के आप है और परमात्मा का आपका घनिष्ठ संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि वो स्वाभाविक सुखदायी है। और ये स्वाभाविक दुख राशि कोड़ा दुख है। संसार में लग जाना तो दुखों में लगना है और परमात्मा से लगना तो बड़े आनंद में लगना है, सुख नहीं आनंद में। सुख दुख तो एक जाति के है, परमात्मा का सुख है वो आनंद है। आनंद आनंद दो जाति का नहीं होता। प्रत्यक्ष बात है, जन्म वो जीव वो जब ही के जन्म को ठेकना से तब ही जब ही तब ही देरी का काम नहीं है। प्रत्यक्ष बात है, सत्संग में शांति मिलती है, कीर्तन में शांति मिलती है, नाम जप में शांति मिलती है, पाठ में जप शांति मिलती है, भगवान की सन्मुख होते ही शांति मिलती है। ये भूल जाते हैं, तुच्छ संसार के लोभों में भोगों में भूल जाते हैं। लोभ और भोग संग्रह करना सुख भोगना इसमें भूल जाते हैं। थोड़ी सी भूल में बड़ी भारी भूल हो जाती है, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। जैसे एक ब्राह्मण देवता अपना अच्छा ऊंट था उस पर चढ़ा हुआ अपने के गांव जा रहा था, तो चलते चलते एक गांव में पहुंचा, उसमें विवाह हो रहा था। तो विवाह होता है तब तो विवाह होने के बाद ब्राह्मणों को वो भूसी दक्षिणा देते हैं। उसका अपने लोग भूर भूर नाम भूसी दक्षिणा, विशेष दक्षिणा। ब्याह हुआ तो ये चमड़ी से उतरते ही ब्राह्मणों को देते हैं। भूर बट गई, भूर है भूर, तो ब्राह्मण देवता बाहर दो बार उसको रख करके भीतर गया। थोड़ी सी देरी थी तो देखा कि अभी भूर मिल जाएगी, ब्राह्मण है भूर मिल जाएगी, तो वो भूर के लिए बैठा। तो विवाह हुआ, भूर आई, इतनी बात क्या हुई कि आदमी देखता था कि ये आदमी आया है भीतर चला गया है, ऊंट को लेकर के चढ़ गए चल दिया। चारा ने मिले भूर, चारा ने के बदले में ऊंट खो दिया। अब महाराज किसको कहे, कोई जान पहचान नहीं, अपना कोई आदमी नहीं है, अरे आदमी हो तो करे क्या, रात का समय आधी रात का ऊंट लेकर चल दिया। अब घर का नहीं घाट का क्या करता हूँ, आप देखो क्या दशा हो, एक चारा न मिली। इसी तरह से सत्संग करते जो देख रहे हैं थोड़ा संसार सुख ले लें, तो आप भूल पट गया थोड़ा सुख दे लो। जय राम जी, चारा ना ऊट हो गया। अब चारा कोई चीज थी ज्यादा अगर आप रुपया मिल जाएगा कोई भूल में और अगर रुपया नहीं चारा ना छाना अठाना दशा भूल है। इस तरह से संसार के सुख के लिए वो छोड़ देते हैं। पर मेरे है महाराज, उनके तो पैसा ही मिला पर यहाँ दुख मिलेगा और अलग, संसार में लग गए। भगवान लगने भगवान लगने क्या होता है, भगवान संसार का सुख ले ले, सुख ले संग्रह कर दे। संग्रह और सुख कोटि एक साथ चलेगा नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये चाहे पांच सात दस और चाहे करोड़ों हो, वृंत से वृंत त्यागी से त्यागी भी मरेगा तो फूटी हुई चुंबी भी बाकी बचेगी, फटी हुई लंगोड़ी भी बचेगी बाकी, साथ तो चला जाएगा उसे। केवल बहन है बहन, तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो सावधान से भगवान को याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, घर में काम करते हुए भी भगवान को छोड़ो मत, भगवान का संबंध बनाए रखो। नाम जप करते हो, कीर्तन करते रहो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, गीता का पाठ करते रहो, ग्रंथ से राम राम राम राम राम राम करते रहो, भगवान का संबंध रखो, तो वो संबंध ऐसा है कि निहाल कर देगा। केवल संबंध थोड़ा उधरेगा तो बस फिर करंट आएगा नहीं, भगवान के साथ सब रहेगा, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय देखो भी। आदमी का जीवन विचित्र हो जाएगा, प्रत्यक्ष बात है, ऐसी नहीं कि आज करो और कई वर्षों के बाद होगा, ऐसा नहीं है। जहां सच्चे हृदय से लगे और आनंद आया, विलक्षणता होगी, बड़ी शांति बढ़ी, शरीर निरोग हो जाए, शरीर निरोग हो जाए, चिंता बढ़ जाए, हलचल बढ़ जाए, जिस तृष्णा के कारण से घूमते ही हो जा वो पूरी होती नहीं, और सत्संग में लग जाए वो सतत। हमारे कई भाई बहन मिले हैं, उन्होंने अपने बात कही है कि सत्संग में बहुत शांति मिलती, और बहुत से भाई बहन सब जानते हैं, परंतु क्या होता है कि कोई लोभ आता है, कोई भोग आता है तो भूल जाते, ऊंट खो देते, ऊंट चारा न छोड़े संसार के सुख। संतों ने कहा है रतीय सुख के कारण से हीरो को जन्मना हार हो रही, रतीय सुख के कारण से। अनाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पावता है, सुख एक रति और दुख मेरु प्रमाण ही पावता है, और एक रति भी झूठा और दुख सच्चा चाहे परमात्मा ही लेंगे तो आनंद हो जाएगा, आनंद वो नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अपना जीवन भगवान में हृदय से लगाया है उन लोगों का जीवन बदल गया, वृक्ष हो गया। हमारे साथ खेलने वाले, साथ रहने वाले, साथ बढ़ने वाले जो जो भगवान में लग गए उनकी विचित्र अवस्था होगी। धन में लगे, धन कमाया, धन में दोनों बातें, धन कमा भी लेते हैं गमा ही देते हैं, और इसमें कमाते ही कमाते गमाते हैं, इसमें घाटा लगता ही नहीं, नफा ही नफा होता, जितना करेगा उतना नफा ही नफा। कैसी पूंजी सुरक्षित रहती है, वो साथ रहती है मरने के बाद भी, यहां भी आनंद देती है। संसार का लोग देर घड़ी इकट्ठा करो, कोटी एक साथ चलती नहीं, और माया में रह जाए वासना इधर देर सब पढ़ना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच पढ़ना पड़ेगा। ये जो माया में मोह है, मोह में जो फंसता है मन, दुर्दशा होती है, जन्म जन्मांतरों तक दो पावेगा। और भगवान में लग जाए पूर्णता नहीं हो तो भी श्रुति नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्ट हो जाए, अगर काम चलेगा फिर मनुष्य न मिलेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लगा है उसकी दुर्गति नहीं होती, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, कल्याण कृत कश्चित भी दुर्गति न गच्छति। कल्याणकारी कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति में नहीं जाता, उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, मार्ग ही दो हो जाते, दो ही मार्ग। जब भगवान लगेगा तो हमारे लिए घर वालों में हम देखते हैं जो सच्चे हृदय से लग जाए उसको मार्ग विचित, और उनके भाई बंधु कुटुम्बी संबंधी पुत्री पति पुत्र को चाहे जो भगवान में नहीं लगते हैं, होश ही नहीं, होश पता ही नहीं है क्या करता चाहे क्या करते हैं कैसे होना चाहे। बावश भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचर संहारे, उठी बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, जानते ही नहीं। परमात्मा की बात है ये भाई, वो ही जानेगा, अरे ही नहीं जान सकता। घायल की घायल से जाने राम भजे सोई भगवान है, घायल की गत घायल ही जानता है कैसे क्या होती है, ऐसे भजन करने वाला ही भजन की बात को जानता है, सुनने से पता नहीं लगता है। तात्काल रुचि हो जाती है सूत्र से, पर भजन में लग जाए अपना जीवन लगा दे तो विचित्रता होती है, खुद के हो जाए तो नहीं औरों की हो जाती है, औरों के लिए भी लाभदायक होता है, अपने लिए भी लाभदायक होता है, और वर्तमान में भी लाभदायक होता है, और भविष्य में भी लाभदायक, चारों बातें। अभी भी आनंद, अगड़ी भी आनंद, और अपने भी आनंद, दूसरों को भी आनंद। एक कहानी आती है, एक संत जा रहे थे रस्ते रस्ते गांव, तो अगर गांव चला उससे एक शिकारी बधिर जानवर को मार करके मांस से काम चलाने वाला बधिर बहेलिया, वो विषाद हो गया। इतने पीछे से एक घुड़सवार है, वो विषाद हो गया, राजा का राज था वो। एक जंगल में तपस्या करने वाला आया था, वो विषाद हो गया। चारों ही साथ मिले तो उससे प्यास लग गई, अरे प्यास लग क्या करे, तो देखा कि कोई बाबा जी कुटिया है इधर, तो वो चारों गए, चारों ने जाकर नमस्कार किया, कैसा है महाराज पास तभी नमस्कार किया, तो नमस्कार करने पर बाबा जी बोले कि राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र तुम जीते रहो। महाजीव ऋषि पुत्र का और तपस्या करने वालों के तू खत्म हो जाए जल्दी जी मत ज्यादा साधु की तब देखा जीव वाह मर वाह साधु तुम तो मारे जीवो चाहे मरो व्याध मा जीव मा मरे व्याध है ना जीव ना मरे। पूछा कि महाराज संत तो समदर्शी होते हैं, आपने चारों को चार आशीर्वाद दिया ये क्या बात है। तो बोले कि राजपुत्र चिरंजीव राजा है ये जीता रहो ये जीता रहे तो ठीक है। तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी तो कम कहो थे तपस्या करके राजा बनता है राजा का न्याय करता है नरकों में जाता है। तो तू जीता रहे तो सुखी रहेगा मरने पर तो माइनस दो दशा है। और तपस्वी था वो मुझको कह तू क्यों जीता है दुख पावे तपस्या का राज मिलेगा मर जाए तो कहीं कहीं अच्छी जगह चला जाएगा राज मिल जाएगा। और साधु को कहा जीवो वाह मारे वाह साधु साधु तुम्हारे मरे जीवो चाहे मरो तो हाथ मुद मोदु मोरे जीव तो आनंद मरे तो भजन करता है मस्त रहता है अगर ही कल्याण हो जाता है। और प्याद माजी वो प्याद है रोजाना जानवर को मारता है दुख भोगता है पाप कर तो निशिवासर जाए नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही रात दिन पाप करे। कटिपट माने एक लज्जा निभाने के लिए के पूरा कपड़ा नहीं और पेट भरने के लिए अन्न नहीं पूरा तो यहाँ भी दुख पाता है पाप के दड़का हो जाएगा। तो बाबा जी कुंठित हो गए व्याध माँ जी वाह तू मर भी थे जीवत भाई तुम क्या कहूंगा। तो वास्तव में भजन में लगे हुए उनके लोक और परलोक दोनों है। हरि नाम भजा सब का बसरे कर परमारथ स्वार्थ है सगुरु परमार्थ और स्वार्थ सब का ठीक मिलेगा इस वर्तमान में भी ठीक भविष्य में भी ठीक और अपने लिए ठीक दूसरे के लिए ठीक। बीड़ी सिगरेट पीने वाला अकेले नहीं केहो को पिला देता है ताश तोड़ कहने केहो लगा देता है ऐसे भगवान का भजन करने वाले केहो को लगा देता है गीता पढ़ने वाले केहो को लगा देता है। तो एक नहीं जाते वो नारकों में शादी टोली की टोली बना लेता अपना कल्याण के लिए भी। तो इतनी बात है पक्की प्रत्येक शिव शांत आदि आदि बड़ा प्रतिभा मरने के बाद भी शांति आनंद। तो सज्जनो ये सौदा विलक्षण है भागवत माया धावन निमीला नेत्र न सके न पते दिया इस मार्ग में आंख पीट के दौड़ो ना खटता है ना पड़ता सीधा ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्य रे हरि जहाँ भगवान का पूजन है ऐसा निष्कंठ का पंथा इस मार्ग में कांटा कचरा है ही नहीं सीधा है संतदार सीधो दरो और सदगुरु जी बताए सीधो दरो मारो मारो सीधो सीधा। और भगवान से विमुख होने पर महाराज तरह तरह का दुख तरह तरह का कष्ट तरह तरह की अशांति। कई कई लोग साधु होकर फिर गिरत गए और खुद ने कहा है कि बड़े फंस गए हम क्या करें। बहम आता है कि बस ब्याह हो जाए तो ठीक हो जाएगा इतने रुपया हो जाए तो ठीक हो जाएगा कोई हाथ भटक लग जाए ठीक हो जाएगा बना ठीक की जगह बैठी हो जाता है। हाथ की बात नहीं है नफे के लिए जावे और बजाना पड़ जाएगा बना कर्जा हो जाता है। यहाँ बुद्धिमानी काम नहीं देती है पूर्व का प्रारब्ध नफे नुकसान में कारण होता है और चित्त में सुख दुख का कारण सत्संग होता है सत्संग और कुशल। रुपया हो जाए न हो जाए यह हाथ की बात नहीं पर सत्संग कर सके हाथ की बात भले करे से हाथ की बात। उम्र भर में लाख रुपया एक साथ अपने एक आदमी को अपने पास देखने को नहीं मिलता प्राय करके और लाख दाम रोजाना दे सकते रोजाना और एक आदमी 400 दे सकता है व्यापार करते हुए बढ़िए दुकान बैठे हुए करते थे ऐसे मिले हैं सज्जन अरे लाख नाम ले जिसमें कोड़ी एक पीछे लगा नहीं, और लाख नाम लाख रुपया और ये कोड़ी एक साथ है, लेने में कठिन और साथ तरह नहीं, और फिर पाप और अन्याय, लोगों में भी लड़ाई झगड़ा, जो नहीं लगते संसार में नहीं भगवान में लग जाए तो आनंद का आनंद। अच्छे अच्छे पुरुष संसार बड़े नामी नामी पुरुष है, उनसे लोग डरते हैं, नाम लेना अच्छा नहीं है, और वे बीती हुई बात है। और भजन ध्वन करने वाले सत्संग के बजाना निश्चित हो जाते हैं, कथा बात होती है वहां भी लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ वेशभूषा कुछ नहीं है तो शांति हो जाए, नहीं कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं है। यहाँ अच्छे बड़े आदमी और सामने ठेले रखे लाओ लाओ रखो, डरते लोग, मेरी बीती हुई बात है, चाहता नहीं चाहना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो तो कुछ नहीं चाहिए किसको, तो भगवान में लगा है, संसार में लगा है, तुम्हारा चाहना रहेगी ही, चाहे साधु हो जाओ किस तरह साधु हो जाओ, मन माया में है तो फंसेगा, दुख पड़ना पड़ेगा, पाना ही पड़ेगा, संसार के साथ वे भी संबंध जोड़ेगा तो दुख पाना पड़ेगा। साधु है, भृगत है, त्यागी है, हजार रुपये पैसों में संसार आदमी और संबंध जोड़ेगा तो रोना पड़ेगा, हमारे वर्ष तो घाटा लग गया, बाबा जी रो बैठे क्या, तो बैठ बैठ रो, और भगवान से संबंध हो तो भगवान के लिए रोते नहीं, भगवान के लिए मरते नहीं। मेरे बहन कह रहे ऐसे भर को क्या मरू जो जन्मतड़ा मर जाए, बर भर ये गोपाल जी जो अमृत हो जाए, बर तो वो ही मरना चाहिए जिसे मरना न हो, सदा सुहागण कदे न दुहागण, सदा ही सुहागण कदे न दुहागण, अजर अमर भर पायो ए माए, अजर अमर भर, कैसी बात, मौत की बात है। मेरे भाई मस्त हो गई बस, अजर अमर भर न, अजर मान बूढ़े भी नहीं हुए मरे भी नहीं, और सदै रहे साथ में, कदे वियोग हो ही नहीं, यदि गत्वा न निवर्तन थे यम प्राप्त न निवर्तन थे तब धाम परम मरव। और अपने हाथ की बात, मनुष्य मात्र का अधिकार है उसमें, चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई जान हो, मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है, यह स्वतंत्रता है, यह अधिकार मिला हुआ है, व्यापार के लिए मिला रहे परमिट मिल जाएगा व्यापार उद्योग, ऐसे परमात्मा के साथ मिलने का आपको पत्र मिल गया है, मिल गया है। अब आप उस काम में लो न लो, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार का अधिकार मिल जाए आप काम लो तो हो जाएगा दिन बस, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है ये मानव सही है ना, छो जाट भजो और गुजर भजो और भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, किसी के लिए मना करते हैं क्या भगवान के लिए, ये नहीं होता, पापी हो तापी हो, स्त्री हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, रोगी हो निरोग हो, किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का किसी वेश का किसी संप्रदाय का कोई क्या नो, सबके लिए भगवान प्यार, संसार की चीज सबके लिए नहीं है, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, इतने भाई बहन बैठे हैं, दो के पास में धन बरोबर नहीं है, दो के पास में जीवन स्वास्थ्य बरोबर नहीं है, दो के पास में बरोबर आदर नहीं है, दो के पास बड़ी बड़ी महिमा नहीं है, और परमात्मा की तरफ सबके बरोबर बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव तन बुद्ध है सदात्मादिष्ठापरायण गच्छन्ती अपुद्रा ज्ञान भी धूत कलमशा बहु संध्या, सब भगवान या कितने ही चले जाओ भगवान का धाम भरता नहीं, कभी ठोड़ नहीं है, ऐसी नहीं है। सब सबके सब चले जाए तो फिर सब तो खाली का खाली। और दूसरी जगह हो तो किसी नाम हो गया सर, कह पद्यार्थी एक साल पूरा हो गया, एक कोटा पूरा हो गया सर। अरे कोटा पूरा नहीं होता, उसे बंद नहीं होता कि भाई इतना आ गया भजन कर, अब जो और नहीं है। कभी सुना आपने कथाएं सुनी है, सत्संग सुना है कि भजन ज्यादा करेंगे तो भाई आगे जगह को कहा मिलेगी जगह, तो सब रुक गए थे सुना कहीं सब गली खुल गई कोई आ जाओ और सब आनंद ही आनंद सब गई। और कभी किसी के नहीं, सब के सब पूरे। संसार में धनी सबसे बड़ा हो तो एक हो सकता है, दो होते थे एक तो नहीं जाएगा, तो बरोबर हो गया। और इसमें सब के सब एक एक नंबर, सब के सब हजारों लाखों करोड़ों में एक नंबर, दो में ही नहीं। भगत मेरे मुकुट मणि बताओ, बड़े से क्यों नहीं ली दे रहे, मना मुख राम कही दे रहे। राम दड़ी चौड़े पनीर सब कोई खेलो आए, दावा नाई संत दास जीते सो ले जाए। राम दड़ी चौड़े पड़ी, कोई हुनर करो रुपया है तो तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, पॉकेट खुलेगा, अलमारी खुलेगी। भगवान का नाम कहीं बंद नहीं है, ना तिलम तिजोरी में है, ना बदमारी में है, ना पॉकेट में है, ना बक्सा में है, खुला है चौड़े पड़ी। बड़ी बढ़िया बात, ऐसा चले यार वहां सब यार देने वाला, ऐसा धन चौड़े बढ़िया कोई लोग राम धाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही फलदायक जो प्राण जाएंगे छूट। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी स्वतंत्रता है, कितना धन बढ़िया है। खर्च न खूटे चोरन लूटे, भीड़ पड़े आवे काम, भाई मेरे निर्धन को धन राम। निर्धन सूर सवाय हुए घटत एक सदा, मेरे निर्धन को धन राम। खर्च न खूटे चोरन लूटे, बताओ साथ जाएगा भार नहीं बोझा नहीं, इसका मरने पर भी साथ जाएगा या भार बोझा नहीं। अरे एक चीज छोड़ी ले जाओ तो भार रहता है उसका, ऐसा चलता नहीं, यह साथ चलता है, पीछे रहता ही नहीं। कितनी विलक्षण बात है, स्वभाव शुद्ध बना लिया, भगवान का भजन कर लिया, वो आदमी जीता नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। स्वभाव खराब बना जब भजन नहीं किया है, बड़ा कर्जा लेकर जाएगा, कर्जा लेकर के मूल खोए सिर्फ ब्याज बढ़ायो, मूल खो दिया फिर ब्याज और बढ़ा दिया। कमजा कर्ण कौल कर आयो, कमजा कर्ण कौल कर आयो, मूल खोए सिर्फ ब्याज बढ़ायो। जिस पुण्य से बड़े भाग्य पाई ये सत्संग, बड़े भाग्य मानुष अनुपावा, वो मनुष्य शरीर जिस शरीर से जिस पुण्य से प्राप्त हुआ वो पुण्य तो खर्च हो गया, और यहाँ कर दिया घाटा। तो पूंजी खो दी पहली की और अगाड़ी घाटा कर दिया, आगा कर दिया और भजन में लग जाए तो जन्म जन्म का घाटा सब मिल जाएगी। अदा राम सहजा फटे लख चोरा से खट, मौके सतगुरु मार कर दियो नाम निज तत्, अदा राम सहजा फटे लख चोरा से खट, लख चोरा से खट क्वेश्चन आराम जैसा भी। ये मौका है अभी, अभी है अभी, ये मानव शरीर मिला है उस समय ये मौका है। समय चूक फिर क्या बचता है, फिर क्या होगा भाई, काबर से जब कृषि सुखाने खेत सूख जाए फिर सावधान के चोरे घटे थे कि सावधानम, चोर लूट ले जाओ सावधान रहो, सावधान रहो, सो माल तो गया। ऐसे समय आज दिन तक का चला गया है, ये पीछे आने का नहीं है। बहम एक बड़ा भारी पड़ा हुआ है कि हम जी रहे हैं। भाई बहनों के एक बहम है कि हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। एकदम मर रहे हैं, जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए। अब आगाड़ी कितना है इसका पता नहीं है। 100 वर्ष होने वाला है, 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष बाकी रहा, अब 100 वर्ष थोड़े बाकी है। जन्मा था तब 70-80 वर्ष की उम्र थी, 80 वर्ष की उम्र थी, 40 वर्ष आ गया तो 40 वर्ष मर गया कि नहीं। जितनी उम्र आ गई उतनी तो खत्म हो गई। अब अगर ये पता नहीं किसी का है, खर्च हो गया उसको पता है, प्रति क्षण मर रहा है, एक एक श्वास में उम्र खत्म हो रही है। घड़ी चलती है ना, कट कट, एक एक कट में हुआ था इसको। तो भाई ये अमूलक श्वास है, बड़ा सुंदर शरीर है। दो बात करनी, दो बात, भगवान को याद करो और दीन दुखियों की, बड़े बूढ़ों की सेवा करो। सेवा करना, भजन करना, अगर पतन करना हो तो लोभ कर, लोभ करो और दूसरों को दुख दो, दोनों बात है। नरकों में जाने वाले बहुत प्यारी बढ़िया, दूसरों को दुख दो और लूटो और धन इकट्ठा करो, भोग भोगो, मरोगे जल्दी। ऑपरेशन करोगे बहुत जल्दी मरती है, पक्की बात है। हजारों स्त्रियां लोभ पान करने मर जाती, मरी जाती, तो फिर भी मर, बहम नहीं मिट जाएगा, फिर मरे। भगवान करने वाले अमर हो जाए, भजन करने वाले मस्त हो जाए। मेरे भाई का नाम लेते लो, नाम नाम मेरे नारे सुनो सुनाने लो, मेरा सुत जाए और शिष्य मुंडियों को, हमारे बेटा हो जाए नाम रह जाएगा, चेला हो जाए हमारा नाम रह जाए। मेरा भाई ना तो बेटा हुआ ना चेला हुआ, बस नाम लेते बड़ा आनंद से। आपके माँ बाप का, दादा दादी का नाम कौन ले, मेरे भाई नाम ले महाराज। ये सीधी सीधी बात, संसार के साथ तो उपकार का समय, सेवा का ये मौका रखो, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे, लोग और परलोग दोनों सुधर जाएंगे बड़ी सुगमता से। चोरी करोगे डाका डालोगे, ठगाई करोगे तो चित्त भी तुम्हारा खराब होगा, उम्र भी खराब होगी, परलोग भी गिरेगा, मन में वो उत्साह नहीं रहता, पाप नहीं करता, निधर रहता। रावण जैसा था, बड़ा एक बड़ा भारी नामी बलवान, सीता जी की चोरी करने का तो डरता है वो भी, उससे स्वान के नहीं कुत्ते ये उल्टे रिश्ते जाते ही महान अनर्थ होता ही है। उल्टे रिश्ते जाते छोटे रिश्ते में कैसे हो गई, भजन क्या करेगा, मौत रहेगी तो आनंद रहे। सदा दिवाली संत गेगा तो संत क्या, भगवान में लग जाए और संसारी सेवा करे, किसी को दुख ना दे, कष्ट ना दे, वैसे भजन में लगे रात दिन। सब लोगों को वो सुहाता है, स्वार्थी आदमी घर वालों को नहीं सुहाता, पेटू और चट्टू आदमी होता है ना, माँ बाप को नहीं सुहाता, स्त्री पुत्र को नहीं सुहाता, आप पेटू और चट्टू होता है। खराब पैसों में पड़ जाए तो घर वाले तंग आ जाते हैं, खर्च करता है, मदिरा पीता है, छोरा छोरी बस्तियों को मारता है, पीटता है, दुख पाता है। और फिर वैसे ही उल्टा रास्ता पड़ गया, पड़ गया, पड़ गया, पड़ गया। कोई सत्संग मिले, अच्छा रास्ता मिले तो भाई ये तो पता नहीं है। और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एक सज्जन थे, चोरों की बात है, तो वो वैश्य भाई दुकान से आता तो घर वाले सब डरते, थोड़ा बोलना चुप रहना, ये भोजन कर लड़ाई कर नहीं जलता है, बड़े आनंद है जीव कर रहा है, और लड़ाई बिना शुद्ध चला जाए तो बड़ी आनंद की बात है, सब चुप रहना। वो भजन में लग गया जो सत्संग करने वाले लोग जाते, उसे सत्संग चाहते, घर वाले डरते थे, सुबह में इतना फर्क पड़ता है, लोगों को भय, लोगों का भय मिट जाता है, लोगों को सुख होता है, शांति मिलती है, भय मिटता है, भजन स्मरण करने से, भगवान में लग जाने से। और भगवान नहीं लूटपाट में लग जा रहे, जो नुकसान कर रहे महाराज डर जाते हैं। गांव में एक आता है चोर, एक डक आता है, गांव भर कांप उठता है, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। एक चूरू के सज्जन थे, वो बात कहते थे, वो कहते थे मैं चूरू में स्टेशन मास्टर था, उस समय में वो रामदास आ गया, ये डाकू था, तो वो देवकृष्ण से कहते थे कि वह नाम बताए, वो कोई पैठवान हो रहा है, पॉइंट बदलने वाला पैठवान कहते हैं उसको, उसे वो श्रद्धा मिलने के लिए आ गया, वो आकर बैठ गया, बताया कि ये वो डाकू है, वो कहते थे सज्जन जोधपुर थे, कुर्ता भीज के बैठे बैठेगा, पसीना आ गया, ये खजाना लूट लेगा तो क्या दशा होगी, सुबह से बैठे बैठे पसीना है, कुर्ता भीज गया। कोई सत्संग करे तो आनंद हो जाए, सब गांव में आनंद, गांव में नई लहर जागृत हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। अपना उद्धार हो, लोगों को सुधार हो, दान पुण्य करके इतना आप पुण्य नहीं कर सकते, भजन करके लोगों को इतना प्रसन्न कर सकते हो, खर्च कर दिया कि नहीं, कौन ये खर्चा करता नहीं, लोग सब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ये प्रसन्न तो पुण्य होता है। केवल अपना स्वभाव शुद्ध बना दे, निर्मल बना दे, भगवान में लग जाए, सेवा करे। एक कहानी आती है, तो बात क्या थी कि एक काशी से पढ़ करके एक ब्राह्मण आए, वो रास्ते जाते थे, तो एक शहर में आते तो वर्षा होने लग गई, वर्षा हुई तो विचार थी मेरी पुस्तकें पास, पास पुस्तकें जो और हुए, ब्राह्मण देवता पढ़े लिखे पंडित पुस्तकें पास में, तो एक पुरोहित थी उसके जिसे ठहर गए, बूंदे पड़ रही है, पुस्तक खराब हो जाएगी, ठहर गई, उसके ऊपर रहती थी एक वेश्या, उसके ऊपर मकान पर एक वेश्या रहती थी, बड़े शहर था, तो उधर से राम नाम शब्द है, राम नाम शब्द आ रहे हैं, एक मुर्दा निकल रहा है, तो वह वेश्या बोली अपने छोरी को नौकर को, तो जा छोरी ने कहा ये स्वर्ग में गया कि नरक में, जा निकल। पंडित ठहर गए, तो आई इतने में एक दूसरा मुर्दा फिर जा रहा था, इतनी करो तो आकर स्वर्ग में गया, उस दार पीछे आई तो पंडित देखे भी सुन तो लें क्या नीचे निकलता है कि ये नरको में गया। पंडित जी कहते इतनो वर्ष काशी में पढ़ा और पढ़ने वाले को पता ही नहीं रहता अपने को, ये तो बड़ा बड़ी बड़ी विद्या है, एक कह दिया कहाँ गया स्वर्ग में गया नरक में गया, सीधी बात, तो ये तो विद्या हमसे पढ़े ही नहीं, तो ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचे तो बेशक पहचान लेती है ना, अपा से पूछो लियोरी बाबू जी पहुंचे, मुझे समझो हमारे ग्रंथ है आ गया कोई, महाराज कैसे आए कि माता जी मैं तो माता मत को महाराज मैं माता नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ, तो माता ही हमारे दुआ, मेरे को ये विद्या लेनी है, तूने छोरी से कहा कि स्वर्ग में गया ना, चटागर के दर को गया ये स्वर्ग में गया, तो विद्या मैं सुनना चाहता हूँ, विद्यार्थी हूँ मैं, पढ़ कर आया हूँ, चाहते विद्या और भी सीख लें, हमारे को पता नहीं लगता, इतना पढ़े पढ़े पढ़ाने पर पता नहीं लगा कि कौन स्वर्ग में कौन नरक में गया, अरे ये चटागर के दे स्वर्ग में गया नरक में गया, तो बेशन स्वर्ग बुला स्वर्ग बता महाराज को बता तेरे क्या पता लगा, तो वो बोले कि वो जो रथी जा रही थी उसको पता लगा किस मोल लगे कैसे है, पता लगाते लगाते जिस मोहल्ले घर गा तो उसके पास में गई और लोगों की बातें सुनी जो घरों में आपस में बात कर रहे थे, आपस में बात करके वो मर गया, वो बहुत ठीक हुआ, ये तरह करता है, लड़ाई कर देता, चोरी करा देता, डाका डाल देता, आपस में किसी की झूठी गवर्की को फंसा देता, ऐसा मर गया, बहुत अच्छा हुआ। कुत्ता गया, घर की ऐंट गई, बहुत हुआ, अच्छा रहेगा, ऐसा कहते थे। तो मैंने आग गया जमा मंदिर को गया, वो तो दूसरा एक मर गया, उसे गया मोहल्ले में, वो मर गया, गजब हो गया, सत्संग कराता था, किसी के आप हो तो काम करता था, कोई बीमार हो तो उसकी दवाई देता था, कोई संतों को लाकर सत्संग कराता, मेला कराता था, सत्संग कराता था, रामायण का पाठ कराता था, मर गया, वो गजब हो गया, परंतु घर का प्रकाश चला गया, तो महाराज ये तो स्वर्ग में गया। पंडित करे तो मैं भी जानता हूँ पाप करने वाला दर्द जाता है, उसे पता क्या लगे, पड़ोसियों से पता लगता है, साथ ही दिन के साथ बर्ताव करता है, उसको पता लगता है ना किसका कैसा स्वभाव है, तो उसे साथ रात दिन रहे उनसे पूछो तो पता लग जाएगा साहब कैसा स्वभाव है। तो भाई ये करने आप कुल बाप है, अपना आप करोगे वैसा भरोगे भाई, तो मौका है अभी, ये अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, समय है हाथ में है अभी, ये आंखें टिमटिमाई है, धोखड़ी चलती है श्वास, तब तक काम कर लो, ये बंद हो गया तो जयराम जी सम्मेलन नयन और नहीं किंच दस्ते, धोखड़ी बंद हुई आंखें मीची तो कुछ नहीं, जैसे सपना आया और आंख खुलते कुछ नहीं, ऐसे सब किया आंख मिचती कुछ नहीं, इतना ही फर्क है, सपना तो आंख खुलते ही नहीं रहता, अरे आंख मिचते कुछ नहीं रहता, और करना शो कर दीजिए, बस करना शो कर दीजिए, अरे काला कैसा काम, सच्चे हृदय से सज्जनों लग जाओ, बड़ा सुंदर मौका है, भगवान के भजन में लग जाओ, और दीन दुखियों की, बूढ़े बड़ों की, रोगियों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की सेवा करो और भगवान को याद करो, अपना जन्म सफल बनाओ सज्जनों, ये बात है। और कोई बात पूछना हो तो पूछो भाई, क्या कहा है, शिक्षक आया के पचास, तो आपकी बात को पूछो महाराज, जो हो शिक्षक वर्ग है वो मेरे से बात पूछे, मैं क्या कहूंगी, दूर बैठे हुए हैं आप अपनी तरफ से, दूध बैठे हैं तो क्या करें, आप बात पूछो महाराज, मेरे को पता नहीं आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या शंका है, क्या जिज्ञासा है, पता नहीं हमें तो, आप पूछो। देखो ये पूछो का अर्थ ये है कि मैं सर्वे क्यों बता दूं, ये नहीं है, आप पूछोगे तो हमें लाभ होगा, मेरे लाभ होगा, इस वास्ते आपसे पूछता हूँ, मेरे से कोई बात पूछता है ना तो उससे मेरी बातें पैदा होती है, मेरे लाभ होता है, आपको लाभ होगा, तीसरे आदमी को लाभ होगा। भागवत में आया है कथा प्रश्न, भगवान की कथा का प्रश्न पूछने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, तीनों को लाभ होता है, तो तीनों को लाभ होगा, आप पूछो। आशीर्वाद दे, आशीर्वाद मेरा स्वभाव नहीं है, राशि मेरे सामर्थ्य चाहिए, कोई आशीर्वाद कर दिया और सिद्ध नहीं हो तो मैं तो देता नहीं हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, धीरे हो कह तो दिया तो किधर जीवेगा, वो तो मर मर ही जाएगा, तो आशीर्वाद क्या काम आया, हाँ ये पचास शिक्षक है, हाँ उनका ये राजस्थान के दूसरे जिलों से आए उदयराम सर में ट्रेनिंग लेने के लिए, हाँ तो ये प्राथमिक शिक्षा के बालकों को शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दें, शिक्षा किस प्रकार की दें, इसके बारे में बहुत ठीक है, ऐसी पुस्तकें हैं हमारी कई, सच्ची शिक्षा की पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें हैं, बालकों को शिक्षा ऐसी दो कुछ बालक संसार के सेवक बने और भगवान के भक्त बने, दो बात मैंने अभी कही है, दो बात बड़ी आवश्यक है, और बालकों में ऐसे ही भाव भरो कि माँ बाप की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, बूढ़ों की, रोगियों की, अपाहिजों की, अंगहीनों की सेवा करो, सेवा के दो बात, एक खटकर के परिश्रम कर सेवा करो, एक चीज वस्तु रुपया पैसा मकान जी अपने कपड़ा रोटी ये देकर सेवा करो वस्तुओं से, और खटकर के परिश्रम कर सेवा करो, ये सेवा भाव सिखाओ और भगवान को याद करो, तो दोनों पूंजी बढ़िया होगी, भगवान को याद करने की पूंजी होगी, एक सेवा करने की पूंजी होगी, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा। और आपके बड़े भारी एक बात आपके आपके हाथ में है, संसार कैसा बनेगा कि जैसे विद्यार्थी है वही संसार बनेगा, तो विद्यार्थी शुद्ध हो जाएगा तो संसार शुद्ध हो जाएगा। बालक शुद्ध होने से ये बड़े बूढ़े सब शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि बालक ही तो हमारी जगह आएंगे, हम तो चल जाएंगे, तो वही तो संसार होगा। तो आपके तो बहुत बढ़िया बात है, जैसे गाड़ी में 300-400 मुसाफिर हो, 500 मुसाफिर हो और ड्राइवर चलता है, अगर ड्राइवर सो जाए तो सबकी जान खतरे में आ जाए, और सब सो जाए एक ड्राइवर ठीक जगह तो ठीक ठिकाने पहुंचा देगा। ऐसे आप लोग ड्राइवर हैं, आप सजग होकर के स्वयं अपना हाथ सुरक्षा रखते हुए किसी प्रश्नों में न फंस करके सच्चाई के साथ अपना जीवन बितावे, फिर शिक्षा दे। जो पुरुष होता है जैसे उसकी शिक्षा मिलती है उसके आचरणों का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। यदाचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोधना सजत प्रमाण गुरुते लोकस्त अनुवर्तते। मनुष्य जैसा जैसा आचरण करता है वैसे लोक आचरण करते हैं। कि कौन लोग, जो साधु है, कोई संन्यासी है, कोई व्याख्यात दाता है, कोई आचार्य है, कोई पंडित है, कोई मास्टर है, अध्यापक है, ऐसे पुरुष होते हैं, उनके अनुयायी बहुत होते हैं। तो वो अच्छा होता है तो सबको ठीक पहुंचा देता है, और वो गड़बड़ करता है तो सबकी जान खतरे में आ जाती है महाराज। और बालकों को अच्छी शिक्षा देना बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी, ज्यादा बहुत जरूरी। मकान बनता है उसी नींव बुनियाद आधारशिला अच्छी होने से मकान बहुत बढ़िया बनता है, और वो कच्ची रह जाए ऊपर बढ़िया से बढ़िया गिर जाएगा। तो बालक है वो नींव है इस जन्म जीवन की, अगर जीवन की भी, इस वास्ते उनको सदाचारी सद्गुणी श्रेष्ठ और विद्यार्थी बनाओ, तो विद्वान बनाओ और प्रयत्नशील बनाओ, उद्योगी बनाओ, आलस से प्रमाद ये न रहे और सबकी सेवा करे। ये बालक बन से सेवा करेंगे वो बड़े महात्मा संत होंगे, वो भी सेवा करेंगे। बालकपन की आदत सदा साथ रहती है, और बालकपन विद्या याद रहती है, पीछे उतनी याद नहीं रहती। इस वास्ते आपके बालक पास में है, आपकी तो बड़ी बड़ी संपत्ति है, दुनिया का कल्याण करने की चीज आपके पास में चाबी है। बालक जितने ही सुधरेंगे वही तो कृष्ण सुधरेंगे, वे शब्द सभी तो वही जनांग आवेगा ना। हम लोग तो मर जाएंगे, हमारे बालक ही आवे हमारी जगह, वे शुद्ध होंगे तो सब संसार शुद्ध हो जाएगा। तो अध्यापक लोग कृपा कर दे तो बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा। अध्यापक है, उपदेश देने वाले हैं, व्याख्यान देने वाले हैं, कथा करने वाले हैं, महंत है, मंडलेश्वर है, ये स्वयं बहुत श्रेष्ठ होंगे तो उनके विद्यार्थी भी ठीक होंगे। तो इसमें आपके बड़ा भारी लाभ है, आपके खुद के आचरण शुद्ध होने से आपके लाभ है, और आपके द्वारा दुनिया को लाभ होगा, वो लाभ भी आपको मिलेगा, वो भी श्रेय आपको मिलेगा। जो अच्छा पढ़ा लिखा तो पूछते हैं तो कहते भाई तुम्हारे गुरु अच्छे मिले, हमने मारवाड़ी शब्द सुना है, वो पूछा उतरे भिड़ियों को, अच्छे भिड़ियों को नहीं है, मानो गुरु मिला नहीं तुम्हारे को। अच्छा गुरु मिलता है उनकी प्रतिष्ठा, महाराज सबसे प्रतिष्ठा होती है। अच्छी बहू आती है तो उसके माँ बाप की, सासुर की, दोनों कुड़ों की प्रशंसा होती है। ऐसे विद्यार्थी अच्छे होने से जहाँ जाते सब प्रशंसा होती है, विद्यार्थी पर भी, विद्वान होने पर भी। विद्यार्थी तो विद्वान होते हैं, ये ब्रह्मचारी तो ग्रस्त होते हैं, अगर यही तो पढ़े ले तो आपके हाथ में बहुत चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। वो अगर हो जाए तो वो सब ठीक होगा। तो वे दोनों होते दो चार, एक तो आपके आचरण क्षमा करना, मैं जानता भी नहीं हूँ बुराई करता नहीं हूँ, जानता भी नहीं बुराई करना मेरा स्वभाव भी नहीं है, परंतु आप एक श्रेष्ठ बने अपने हृदय से ठीक तरह से, यार उन को शिक्षा दे तो स्वयं अच्छा बनने से उनका उपदेश का असर पड़ता है, और अच्छा न बने तो असर नहीं पड़ता है। इस बात ये नहीं कि ये तो हमारे प्राइवेट लाइफ है, हमारा व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन का बहुत असर पड़ता है, व्यक्तिगत शुद्ध जीवन होना चाहिए। लोगों की ये बैंक हम बात अच्छी कहते हैं, हमारा जीवन कैसा ही हो, ये नहीं। जीवन भी अच्छा होना चाहिए, बात भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों बातें अच्छी होनी चाहिए। ये दो का असर दुनिया पर पड़ता है, जिसमें यदि आचरती श्रेष्ठ तत्तदेव करो जना, यत यत आचरती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, तत तत एव, पांच शब्द आए, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत तत एव, पांच आए। और स यत प्रमाणम कुरुते, वो बात कहता है लोकस तद अनुवर्तते, यत प्रमाणम तद, यत दो शब्द आए। मानो वचनों का व्याख्यान का असर दो गुना होता है, आचरण का पांच गुना असर होता है। इस बात से आचरण श्रेष्ठ हो और वचन विशेष हो, और मन में हितैषिता आपके भीतर हो तो विद्यार्थियों में भी हितैषिता आवेगी। मैंने देखा है अच्छे संतों के पास पढ़ने वाले सब भजन जाप जप कीर्तन सत्संग करते, उनके सत्संग करने वाले पढ़ने वाले उन पर असर पड़ता है बहुत विशेषता से। तो पहले लोग अच्छे होते थे, साधु भी अच्छे होते थे, अध्यापक भी अच्छे, मंडलेश्वर महंत भी उससे श्रेष्ठ होते थे, दुनिया अच्छी होती थी। अब इनमें गड़बड़ी आ गई तो सज्जनों गड़बड़ी आ गई अपने में। इस वास्ते आपके तो बहुत ही बढ़िया मौका है, इस वास्ते स्वयं अच्छे बनो और अच्छी शिक्षा दो। कोई व्यसन नहीं हो, बीड़ी सिगरेट आदि कोई भी व्यसन न हो। पुरानी जो खराब खराब चीजें छोर छोकरे खाते बाजार में, उनसे अभी तो पता नहीं लगता है अग्नि है तेज, पर इसका असर पड़ेगा उम्र में, वृद्धावस्था में बहुत दुख पाएंगे। इस बाजार की चीज ना खावे, घर में माँ से रो करके मांगर बनवा लो, खाओ ताजी चीजें। बाजार की चीज धन्यवाद चाहता है किस तरह से बिक जाए, पैसा पैदा हो जाए। और ये पान पराग जैसे जैसे मसाला है, इसे बहुत जीवन खराब होता है। अगर व्यसन लग जाता है तो छूटता नहीं। इस वास्ते बच्चों को बचाओ कि व्यसन मत करो भाई, कोई सही सादगी रखो, काम करो घर में, सब घर का काम करो। लड़कियों को लड़कियों की बात सिखाओ, लड़कों को लड़कों की बात सिखाओ, घर वाले सबको नमस्कार करें, उसकी आदर करें और घर का काम धंधा करें। अपने हाथ से सब काम करना, सोच स्नान आदि करना, कपड़े धोना अपने हाथ से करें, ये बात बालकों को सिखाओ। कोई बालक उद्योगी होंगे तो उसकी आदत अच्छी बढ़ जाएगी, और अभी बचपन में आदत बिगड़ेगी तो उम्र भर बिगड़ी रहेगी। इस वास्ते आपके हाथ में तो बहुत ही बढ़िया चीज है, अभी ऐसा कृपा करो और कभी पधारो और मेरे से बात पूछो, और अपने हमारी पुस्तकें है वो देखो आप, छोटे बच्चों की शिक्षा के और ऐसे ऐसे कई पुस्तक है अपने, तो उनको देखो आप। मेरे लिखे हुए है गीता जी है, तत्ववेदी है शेर जी श्री जयदा जी की लिखी हुई, मेरे जो साधक संजीवनी है, आप जो गीता का अभ्यास हो गीता देखो, गीता याद करो बच्चों को ठीक तरह से। हमारे यहाँ गीता याद किए हुए हैं कई, आप पूछो नमूना बताओ क्या। आओ भाई छोटे छोटे आओ इधर आओ, आ जाओ खड़ा करो, एक माइक दे दो। आप गीता में से कहीं से पूछे, श्लोक से संख्या, संख्या से श्लोक, कहीं से पूछे आप। और पांचवा अध्याय का पांचवा श्लोक ऐसा है, पांचवा अध्याय का पांचवा श्लोक, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। श्रद्धया परया तप्तं ततस्तप्त त्रिविधं नरि अपलकांक्षिभिर्यक्ते विधिजुष्टे ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनं, कर्म कर्म कर्त्यति त्रिविधा कर्म संग्रह। पुस्तक दो तो आपको पुस्तक दे, गीता की रामायण की पुस्तक नीचे बैठे, आप पुस्तक दे दो, आप पूछो श्लोक गीता में कहीं से पूछो। एतम् भक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिण्य पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रयीधर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम काम लभन्ते। पूछो और कई विद्यार्थी हमारे यहाँ छोटो छोटो बोले। अब पूछो चलो चले रामायण की पूछो तो रामायण की नारायण रामायण का कहीं से दुआ पूछो चौपाई पूछो कहाँ की है कैसा है पूछो गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न सीता राम पद जिन्ही परम प्रिय छिन्न आप पूछो और पूछो कहीं से एक सौ सतहत्तर क्या पूछा बालकांड 177 दोहा नंबर 177 177 बालकांड का दोहा बोलो गए विभीषण पास पुनि कहे वो पुत्र बर मांगो तिन मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग और पूछो और दुआ बोलो कहाँ का है आप दुआ बोलो कौन सी शुरू से जामवंत के वचन सुहाये सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मुई परिखो सब भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीत ही देखे हो गया कहीं से कोई पूछो चौपाई पूछो कहाँ भर में ऐसे बच्चों गीता भर में कहाँ गई पूछो कही है हमारे से ऐसे गीता याद रखो और व्याकरण जानने वाला कोई है कम से कम लघु गोमती पढ़ा हुआ लघु सिद्धांत सुनो भाई नारायण सुनो लघु सिद्धांत पढ़ा हुआ कोई व्याकरण संस्कृत जानने वाला हो तो वो पूछे संस्कृत में पूछो हिंदी में पूछो कहीं व्याकरण की बात पूछो कोई पूछने वाला हो ऐसे आते जाते रहेंगे 15 फरवरी अभी कई दिन रहेंगे यहाँ राम सर में ट्रेनिंग दे रहे हैं अच्छा तो कई दिन रहेंगे क्या मैं आते रहेंगे हम लोग जरूर पधारो बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया उसमें पधारो अरे व्याकरण पढ़े हुए पधारे फिर व्याकरण पूछे लोगों ने कहीं से पूछो आप इनके छोटे बच्चे है ना अरे लोगों ने कोई पूछे बना बात तो भाई समय आएंगे कहते हम और आएंगे और पधारो वहाँ कुछ समय लेकर आओ इसको पूछो सर सुना बाइक दिन साहब सुना तो क्या आता है बोल बोल सुना बोल तेषामहं समुदाता मिन्तु चाचा करात् भवामि न चियात् पात मयवे तेषा तो कभी कृपा कर आप पधारे हैं थोड़ा समय अभी तो श्वास सत्संग का समय समाप्त हो रहा है कुछ समय देर पधारे देख रहे हैं देखो कहीं से पूछो गीता पूछो रामायण पूछो राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 24 जनवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर भीकानेर में हुआ राम।